dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00, czas na serwis, Anna Kowalik-Brancati. Pandemia przybiera na sile. Wczorajsze dane mówią o ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem. Obowiązek szczepień dla prawie 100 milionów Amerykanów ogłosił prezydent Joe Biden. Wręczeniem nagród, m.in. Człowieka Roku, zakończyło się 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Mamy 510 nowych przypadków koronawirusa. Ostatniej doby zmarło 6 zakażonych osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o ponad 30%. Tydzień do tygodnia zaś widzimy te ruchy w postaci zwiększenia liczby zakażeń na poziomie 40%. Widzimy więc, że ta epidemia po zwiększeniu naszej mobilności społecznej, bo to wszyscy obserwujemy chociażby na ulicach miast, przybrała na sile. W szpitalach przebywa obecnie blisko 600 pacjentów covidowych, 77 chorych jest podłączonych do respiratorów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaapelował do kuratorów oświaty, by w przypadku skierowania uczniów na naukę zdalną nie dzielili dzieci na zaszczepione i niezaszczepione. Podkreślił, że kierowanie uczniów na naukę zdalną zdarza się incydentalnie. To są incydenty absolutnie, ale jeśli się zdarzają i jest potrzeba przeskierowania na kilka czy kilkanaście dni na naukę zdalną klasy, kierujemy całą klasę, a nie tylko niezaszczepione dzieci. Nie pozwalamy na podział dzieci na zaszczepione i niezaszczepione ze względów organizacyjnych w szczególności. Bardzo trudno jest zorganizować zajęcia w ten sposób, że część dzieci jest w klasie, a część dzieci jest w domu. Minister Czarnek zapewnił, że resort edukacji monitoruje sytuację w całym kraju i że 99% szkół pracuje normalnie, czyli stacjonarnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wprowadził w firmach powyżej 100 pracowników obowiązek szczepień lub poddawania się regularnym testom na COVID. Obowiązkowym szczepieniom będą podlegali pracownicy administracji państwowej i placówek służby zdrowia korzystające z funduszy federalnych. Zatrzymamy falę COVID, mówił Joe Biden, ogłaszając regulacje, które obejmą około 100 milionów Amerykanów. Poza pracownikami administracji państwowej, szczepieniom będą musieli się poddać pracownicy firm otrzymujących zlecenia rządu federalnego. Za złamanie nowych regulacji będzie grozić kara do 14 000 dolarów. Biden tłumaczył swoją decyzję koniecznością ochrony zaszczepionych przed wirusem, jak i w miejsce pracy mogą przynieść niezaszczepieni. Byliśmy cierpliwi, ale nasza cierpliwość się kończy. Za wasz opór wszyscy płacimy cenę. Proszę więc, abyście postąpili właściwie. Mówił Biden, argumentując, że szczepienia są darmowe, bezpieczne i łatwo dostępne. Opozycja krytykuje jednak decyzję prezydenta USA. Przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy określił ją mianem nieamerykańskiej i ostrzegł, że uderzy w drobnych przedsiębiorców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda został uhonorowany najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi z łańcuchem i złotopromienną gwiazdą. Podczas ceremonii prezydent dziękował za odznaczenie, mówił, że ma ono dla niego wyjątkowe znaczenie i podkreślił wspólną, sięgającą średniowiecza, polsko-węgierską historię. Sięgają w najgłębszą historię czasów, o których my mówimy, że to jest Polska. Czasów, kiedy król Stefan I Święty wytyczył północną granicę węgierską, która była granicą węgiersko-polską. Kiedy spotykało się dwóch wielkich królów, Stefan właśnie Święty, pierwszy król Węgier i Bolesław Chrobry, syn Mieszka I. Prezydent Andrzej Duda odebrał odznaczenie z rąk prezydenta Węgier Janosza Adera podczas wizyty w Budapeszcie. Uroczysta gala zakończyła w Karpaczu 30. Forum Ekonomiczne. Wręczono 3 nagrody: Człowieka Roku, Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego oraz Nagrodę Polonijną. Wyróżnienia otrzymali premier Słowenii, społeczeństwo Ukrainy oraz liderzy Związku Polaków na Białorusi. Czas na wręczenie Nagrody Specjalnej Forum Ekonomicznego. Na scenę zaproszę pana Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Oto ta Nagroda Specjalna jest dla społeczeństwa ukraińskiego za jego wytrwałość. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę pana Denysa Szmychala, premiera Ukrainy. Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność, za stałe wsparcie niepodległej Ukrainy. W

before to get to the school, the house where I used to play at before to get to the school. I used to have one of those wall upside the wall there where I play. Put a ball on each end and stretched upside the wall. They stop and listen to me play. Shaka Punk, hello, hello drodzy państwo, można się obudzić przy takich rytmach, prawda? O 6:11 potrzebujemy takiej muzyki i tej muzyki, obiecuję, nie zabraknie w najbliższych kwadransach i godzinach na antenie radiowej Trójki. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w składzie Olga Szućko, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Dzień dobry, co przed nami? Ktoś zapyta poza porcją dobrej, fantastycznej, pobudzającej muzyki. No już odpowiadam, w piątek, 10 września o poranku będziemy między innymi w Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. Tutaj mamy taką wystawę dawnych komputerów, dawnych konsol do gier. Można u nas właśnie zagrać w pierwsze PlayStation i Super Mario na Pegasusie naszym polskim. Warto pojechać, prawda? Będziemy też na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który trwa w Kielcach. W salonie bierze udział 400 wystawców z prawie 30 krajów, także impreza dość wyjątkowa, ciekawa. Targi kieleckie już mają swoją renomę i swoją markę. Dokładnie tak, drodzy państwo, będziemy w Krynicy Zdroju, będziemy w Kielcach, porozmawiamy też z Kubą Wawrzyniakiem po godzinie 8:00 z wielokrotnym reprezentantem Polski. Powód? Jest ich wiele, ale ten podstawowy to Dzień Polskiego Piłkarza. Ten, co nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest. Przebić szklanki do połowy puste, wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Traci kolor,

jak ciągle wybija się rytm tego, co za mną. Komu bije ten dzwon? Bije tobie, on spójrz, przecieka przez palce czas. Clock Machine, bije dzwon, to za nami, a przed nami cała sterta gazet, 6:39. Prasowanie w Trójce. Drodzy Państwo, nie da się ukryć, zaglądamy do gazet, jest w nich sporo interesujących treści subiektywnie. Kilka tych, które mnie najbardziej porwały, już teraz Państwu wskażę. Zaczynamy dziś od Rzeczpospolitej. Tu mamy dodatek dotyczący nieruchomości. Ciekawa informacja. Mniej handlu w galeriach. Mieszkania, biura, rozrywka. To wszystko wejdzie na teren części centrów handlowych. Bez zmian grozi im upadek. Ciężko to sobie wyobrazić, bowiem w wielu centrach handlowych, które mamy okazję odwiedzać, mamy tłumy. Raczej dookoła wszędzie kolejki. Pandemia jednak zmieniła podejście do rzeczywistości. Dużo osób przeniosło swoje preferencje zakupowe do internetu. No i galerie handlowe bardzo mocno to odczuwają. Dodatkowo niepewność dotycząca przyszłości. Czy będą kolejne lockdowny, czy nie. To wszystko sprawia, że te galerie handlowe zmieniać swoje oblicze będą na naszych oczach. Może jeszcze nie jutro i pojutrze, ale w tej bliskiej, horyzontalnej przyszłości zapewne. Mniej handlu w galeriach, o tym poczytają Państwo w Rzeczpospolitej. Teraz już Gazeta Polska Codziennie, strona 21, najlepsza metoda gra na emocjach. O bajeczkach oszustów, o bezpieczeństwie w sieci mogą Państwo na tej stronie poczytać. Oszuści grasujący w internecie udoskonalają metody działania. Niestety przekonują się o tym ich ofiary, a to doświadczenie z reguły jest kosztowne. Pokrzywdzeni, głównie kobiety, tracą dziesiątki czy wręcz setki tysięcy złotych, bo uwierzyli, że amerykańskiemu żołnierzowi zabrakło gotówki na opłacenie przesyłki wartej miliony, bo wzruszyły się opowieścią, że nowy znajomy nie ma na leczenie lub powrót do domu, a przede wszystkim, bo się zakochały od pierwszego maila. Jak nie dać się oszukać? Jakie nowe triki, jakie nowe oszustwa w tej chwili królują w sieci. O tym poczytają Państwo na 21 stronie Gazety Polskiej Codziennie. Nadchodząca jesień, drodzy Państwo, to wyzwanie dla naszego organizmu, dla naszej odporności. Stąd polecam artykuł w magazynie Polska na stronie 30 o tym, jak smakuje jesień. Dla zdrowia te warzywa włącz do swojego codziennego menu. O i tak, wyprawa na któryś z warszawskich bazarków, czynna uliczne stoisko z warzywami. To teraz czysta przyjemność. Półki i ławy uginają się od pięknych i smakowitych jesiennych rarytasów. Co wybierać? Buraki, marchew, pietruszka, seler to niezaprzeczalne źródło wielu witamin. Wspierają mechanizmy odpornościowe tak potrzebne nam jesienią. Burak szczególnie polecany jest osobom walczącym z anemią. Marchew poprawia wzrok i stan skóry, a pietruszka przeciwdziała schorzeniom układu moczowego. O tym, jak wiele dobra zaklętego jest w jesiennych, naturalnych, naszych zdrowych warzywach i owocach, mogą Państwo poczytać na stronie 30 magazynu Polska. I na zakończenie szybki rzut oka na przegląd sportowy, który wciąż nie może być inaczej. Żyje jeszcze naszą środową potyczką z Anglikami. 1-1, wielkie emocje i bohater Paulo Sousy uśmiechający się do nas z pierwszej strony zakładki. Damian Szymański, który dołączył do kadry w ostatniej chwili, ale to jego gol przeciwko Anglii dał czas na spokojną pracę selekcjonerowi naszej reprezentacji. Wiele analiz tego spotkania, prognozy tego, co wydarzy się w kolejnych meczach eliminacyjnych. Dziś o tym mogą Państwo w przeglądzie sportowym poczytać. A ja przypominam, że dziś Dzień Polskiego Piłkarza. Z tej okazji po godzinie 8 porozmawiamy z Kubą Wawrzyniakiem, a Państwa pytamy, jaki jest Wasz ulubiony polski piłkarz, grający obecnie, bądź ten, który dawno, bądź niedawno zakończył karierę piłkarską. 2-2, 7-3. Szósta 45, piątek, 10 września, Dzień Polskiego Piłkarza. Jaki jest Państwa ulubiony polski piłkarz? 2-2, 7-3? Dla mnie najlepszym piłkarzem jest niewątpliwie Kamil Grosicki, Turbo Grosik, którego zabrakło w ostatnich meczach. Zawodnik ten ma niesamowitą kondycję i jest całym motorem napędowym naszego ataku. Oj tak, Turbo Grosik, fantastyczny nasz piłkarz. Pozdrawiamy serdecznie, bardzo dziękuję za ten głos. 2-2, 7-3? Ja w sprawie ulubionego piłkarza, bo mam takiego, moim ulubionym piłkarzem jest Krzysztof. I Krzysztof ma lat 3 i zapowiada się na naprawdę świetnego piłkarza. Oto mój syn właśnie. I brawo! Pozdrawiamy pana serdecznie, pozdrawiamy Krzysia. Niech mu się wiedzie na boiskach. To dopiero początek długiej drogi, ale... ale wierzymy, że zakończone sukcesem. Dwie dwójki, siedem trójek, drodzy państwo. Jaki jest ulubiony piłkarz polski, piłkarz słuchacza radiowej trójki? Czekam w napięciu. Dwie dwójki, siedem trójek na zegarach 6:47. Na 50 na zegarach, na obietnicach się skończyło. Tak można podsumować sytuację, w której znaleźli się mieszkańcy Kępic na Pomorzu. Wyremontowana za ponad 200 milionów złotych linia kolejowa numer 405 na trasie Słupsk-Szczecinek, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, nie doczeka się w tym roku nowych połączeń. No a to oznacza, że co najmniej do stycznia tamtejsi mieszkańcy mają utrudniony dojazd do pracy, szkoły czy do lekarza. Ludzie z drugiej zmiany nie mają czym wracać. Kiedyś to było więcej tych pociągów, jakoś tak rozłożone, żeby każdy mógł z pracy wrócić, dzieci ze szkoły, a teraz to nie ma. Nie ma tych połączeń bezpośrednio ani do Kępic, takich jakbyśmy sobie życzyli, ani w kierunku Słupska, czy do lekarza. Osobiście wielokrotnie wożę ludzi na godziny, których akurat nigdy wtedy nie pasuje, kiedy pociąg miałby jechać, a ludzie do lekarza potrzebują, więc jestem wzywany i niejednokrotnie wiozę do szpitala, do Słupska, czy też również do miastka. Krzysztof Szczepański, sołtys sołectwa Korzybie. Autobusy nie dojeżdżają, bo mają powrót prawie 7 km w jedną, 7 km w drugą, czyli autobusy tylko jeżdżą na linii tak miastko Słupsk, a Korzybie jest pominięte. Ile osób mieszka w Korzybiu? Ponad 800. My jesteśmy tylko zdani na komunikację kolejową. Jak linia była remontowana i obiecali, że będzie więcej par pociągów. No i nadal nie ma rannego pociągu do Szczecinka. Był taki ostatni pociąg 20.20, który został zlikwidowany i przesunięty na godzinę 19.20. Piotr Rachwalski, specjalista od transportu publicznego. Zdumiewa troszkę mieszkańców miejscowości leżących przy tej linii dysproporcja między jakością obsługi połączeń między Słupskiem a Ustką, gdzie oprócz kolei mieszkańcy dysponują autobusami co najmniej trzech firm jeżdżących od 6 rano do 22 co 20 minut. Teraz do tego doszła oferta kolejowa, jedno połączenie na godzinę, czyli kilkanaście par połączeń w ciągu doby, a równocześnie mamy obszar, można powiedzieć, wykluczony komunikacyjnie, obszar z mniejszą gęstością zaludnienia, z małą siecią dróg. Ta sieć dróg się nie pokrywa z siecią kolejową i tu mamy raptem pięć par połączeń i niestety bardzo słabą ofertę autobusową. Stąd tym bardziej niezrozumiałe jest to, że po wydaniu ponad 200 milionów złotych z publicznych pieniędzy i wyremontowaniu tej linii, budowy nowych peronów, nowych mijanek, umożliwiających łatwiejsze planowanie ruchu pociągów, zupełnie się tego nie wykorzystuje. Przed katastrofą w Korzybiu, czyli 11 lat temu, tych połączeń było więcej. Na tej linii nie było nigdy jakiejś takiej super oferty, ale były to te 8, czasami 7, ale zwykle 8 par połączeń. Historycznie nawet przeanalizowałem te rozkłady jazdy i te połączenia tak funkcjonowały od lat. Ja miałem przyjemność nawet wykonywać dla samorządów po roku 2000 badania na tej linii i byliśmy zdziwieni, że ta niewielka ilość pociągów, to wówczas 7 par, przewoziło w okolicach 2000 pasażerów. To jest bardzo dużo, bo jak się przeliczyło na każdy pociąg, to wychodziło, że po kilkaset osób pociągu jeździło. Czyli ten potencjał jest na tej linii, tylko on został wygaszony tym, że po katastrofie w Korzybiu ta oferta, można powiedzieć, zniechęcała. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Oprócz komunikacji kolejowej istnieje komunikacja autobusowa i odcinek Słupsk miasto Szczecinek jest skomunikowany przez 11 par kursów autobusów. Z uwagi na wygodę często pasażerowie wolą jeździć busami bądź autobusami, mają lepszą możliwość dojechania we wskazane miejsce. Autobus czy bus może zboczyć troszeczkę z trasy, może podjechać pod dom. Województwo pomorskie stara się o uruchomienie dodatkowej pary pociągów. W kosztach partycypować miałoby również województwo zachodniopomorskie, dlatego że trasa przebiega przez oba te województwa. Łukasz Jucha z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie poinformował, że w tym roku pieniędzy na nowe połączenie nie będzie. No a tematem tym dla Państwa zajęła się reporterka Radia Gdańsk Kinga Siwiec 654. Przypomnę, cały czas czekamy na Państwa wskazania, jaki jest ulubiony polski piłkarz słuchacza radiowej trójki, bo dziś dzień polskiego piłkarza. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa głosy, a już teraz Pink Floyd w radiowej trójce w piątek o poranku. Walk on part in the wall for a lead.